ମନ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଦେ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଲ ଫୁଲ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଦେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଥରେ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଥରେ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ଧୋଇ ପାରିବ ସବୁ ରାତି ସାଥି ଦେଖୋ ଜୁଜି